work with allied democratic governments to reach international agreements that regulate cyberspace to prevent the spread of extremist and terrorism planning. But it is time to say enough is enough. Sfidând teama, zeci de mii de tineri au asistat aseară la concertul caritabil susținut la Manchester în memoria celor 22 de victime ale atentatului de acum două săptămâni. Thank you so much for coming together and being so loving and strong and unified. I love you guys so much and I think that the kind of love and unity that you're displaying is the medicine that the world really needs. Autoritățile din Torino anchetează cauzele busculadei din weekend, în urma căreia au fost rănite peste 1500 de persoane și președintele Klaus Iohannis și-a început vizita oficială în Statele Unite. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Atentatul terorist de la Londra, autoritățile verificau aseară dacă doi români se numără printre cele 12 persoane arestate după atacurile comise în weekend în capitala Marii Britanii. Informația a fost lansată de presa britanică. Sâmbătă seara, trei bărbați aflați într-o camionetă au lovit mulțimea de trecători aflată pe podul Londrei, atacând apoi clienții unui restaurant. 7 oameni au fost uciși și aproape 50 răniți, 20 sunt în stare critică. Teroriștii au fost lichidați de poliție. Alexandra Stănescu ne spune cum s-a întâmplat totul. În jurul orei 22 ora Londrei, o mașină cu trei bărbați înăuntru a intrat din plin într-un grup de oameni în zona podului Londrei, apoi s-a oprit într-o stație, povestește un martor la postul de televiziune CNN. Pe loc au murit 6 oameni, o a 7-a victimă a murit la spital. Bărbații din mașină au ieșit pe străzi și au înjunghiat oameni la întâmplare aflați în baruri sau restaurante din zonă. Polițiștii au intrat în localurile din apropierea atacului cerând evacuarea clienților. Pe rețelele de socializare au apărut imagini și înregistrări. I-am văzut, mergeau pe stradă și intrau în baruri și înjunghiau oameni, pur și simplu. Era haos, lumea striga, fugiți, teroriștii! Nu am putut face nimic, dar i-am urmărit câteva străzi spre Borough Market. Nu am putut interveni pentru că m-ar fi ucis și pe mine. Am văzut cum au înjunghiat o fată de vreo 10 ori strigând, asta e pentru Allah. La fața locului au ajuns 80 de paramedici și ambulanțe. Răniții au fost transportați la 7 spitale din Londra, iar acestea au fost închise. În timpul nopții de sâmbătă spre duminică, nimeni nu a avut voie să intre sau să iasă din spitale. Panica de sub podul Londrei a fost surprinsă cu telefonul mobil și de un român stabilit în Londra. El se afla la serviciu în momentul atacului și a postat pe Facebook imaginile. Yes, yes! Băi, atac terorist aici! Băi, frate, am pușcat oameni, uitați! Uitați, frate! Cei trei bărbați considerați suspecți au fost împușcați mortal la 8 minute după primul apel care anunța incidentele. Agenții de poliție au fost trimiși într-o a treia locație la Vauxhall. A fost raportat o înjunghiere, însă s-a dovedit că nu era vorba de un atac terorist. Am stat de vorbă cu Loredana Ivanov, cetățean român stabilit în Londra. Cei care au atacat purtând veste false de explozibil. Încât cred eu că și asta este o teroare pe care ei vor să o împrăștie. Poliția a rugat populația să trimită imagini și înregistrări de la fața locului pentru a ajuta în anchetă, iar premierul britanic a ținut să le mulțumească polițiștilor, medicilor, dar și civililor care au ajutat la desfășurarea acestei anchete. Nivelul de alertă teroristă a revenit la severă în Marea Britanie, ceea ce înseamnă că un nou atac este foarte probabil. Considerând că țara a manifestat prea multă toleranță față de radicalism, premierul Theresa May a anunțat că serviciile de securitate vor primi puteri sporite, atâtea câte vor fi necesare pentru a preveni alte acte de teroare. Șefa guvernului de la Londra a acuzat platformele de socializare de complicitate, întrucât le permit jihadiștilor să atragă adepți. Google și Twitter au răspuns că depun în permanență eforturi pentru a închide asemenea conturi și a elimina conținutul online inadecvat. Premierul Theresa May consideră că lupta împotriva terorismului trebuie să continue. Nu putem și nu trebuie să ne prefacem că lucrurile pot continua așa, deoarece trebuie să se schimbe. Deși recentele atacuri nu au legătură cu rețele comune, sunt legate într-un sens important. Sunt legate între ele de ideologia extremismului islamist, care predică ura, vinde divizarea oamenilor și promovează sectarismul. Înfrângerea acestei ideologii este una dintre marile provocări ale zilelor noastre. Aceasta va fi înfrântă numai atunci când vom vom reuși să ținem mințile oamenilor departe de această violență. Trebuie să colaborăm cu aliații noștri pentru a ajunge la acorduri internaționale care reglementează spațiul cibernetic pentru a preveni răspândirea acestei ideologii. Cât despre măsurile pe care le vor lua autoritățile britanice, premierul a spus că ar putea fi mărită perioada arestului preventiv în cazurile legate de suspecți de terorism. Țara noastră a făcut progrese semnificative în a descoperi la timp comploturi teroriste, dar este timpul să spunem, este destul. Așa că în lumina informațiilor pe care le primim, trebuie să revizuim strategia de contraterorism pentru a oferi autorităților pârghiile necesare. Dacă va fi nevoie să creștem perioada de arest preventiv în cazurile legate de terorism, chiar și în cele cu amenințări mai puțin grave, o vom face. Alegerile generale anticipate vor avea loc joi în Marea Britanie, așa cum este stabilit. Atacul de sâmbătă-noaptea nu schimbă cu nimic planurile, spune premierul britanic. Campania electorală va fi reluată astăzi. As a mark of respect. Două partide, printre care și cel conservator, au anunțat suspendarea campaniilor electorale din semn de respect, dar campaniile vor fi reluate. Procesul democratic nu poate fi întrerupt cu violență. Campaniile electorale se vor relua, iar alegerile generale vor avea loc joi, așa cum este planificat. Trebuie să ne unim forțele și doar împreună vom înfrânge inamicii. Cancelariile lumii au condamnat atacul de sâmbătă noapte, a revendicat orele trecute de gruparea Stat Islamic. Nu există informații că printre victime s-ar afla și cetățenii români. Lucian Popescu. Președintele francez Emmanuel Macron a fost unul dintre primii lideri ai lumii care au reacționat pe Twitter. Franța este alături de Marea Britanie acum mai mult decât oricând, a spus acesta. La câteva minute a venit și un mesaj din partea lui Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a scris: indiferent ce pot face Statele Unite pentru a ajuta Londra și Marea Britanie, vom fi acolo. Suntem alături de voi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Tot pe Twitter s-a exprimat și cancelarul german Angela Merkel. Suntem uniți și dincolo de frontiere, uniți în durere și șoc, dar și implicați și hotărâți, a scris aceasta. Și președintele rus, Vladimir Putin, a condamnat pe Twitter atacurile din Londra printr-un mesaj al ambasadei Rusiei în Marea Britanie. Iar la Vatican, Papa Francisc s-a rugat pentru victimele atacurilor și a îndemnat pe credincioși să facă la fel. Despre atacul de sâmbătă noapte de la Londra am stat de vorbă cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, realizatorul emisiunii Avocatul Diavolului de la Europa FM. El crede că nu mai putem vorbi despre atacuri teroriste. Nu mai este vorba de atentate. Ce vedem acum sunt asasinate. Atentat este un cuvânt cu încărcătură politică de-a lungul ultimelor decenii. Adică atentatorii luau ostatici și comiteau crime pentru a obține ceva, pentru a negocia ceva cu autoritățile. Acești ucigași nu doresc să negocieze nimic. Nu doresc decât să provoace cât mai multă durere oamenilor, în contrapartidă, repetă ei, cu durerea și suferința celor care mor în Irak și Siria. Care ar fi soluțiile pentru stoparea acestor atacuri? Acțiuni comune și unitare ale marilor lideri ai lumii. Soluția este unitatea de acțiune, înțelegerea între Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Rusia, pentru a lichida prin acțiune comună formațiunile ISIS din Orientul Mijlociu. Altfel, nu vor diminua în intensitate aceste asasinate. O altă măsură care se poate lua și care văd că nu reușește nimeni să o respecte, nu vrea, au încălcat asta americanii după asasinatul de la Manchester, numele acestor ucigași nu mai trebuie scrise sau rostite în mass media. Dar ei nu trebuie să mai beneficieze de această notorietate informațională pe care o urmăresc. Este o batjocură, este o jignire groaznică la adresa celor uciși să pronunți numele ucigașului alături de victime. E ca și cum ai arunca călăii în aceeași groapă în care au fost puse victimele. Atentatul de sâmbătă noaptea de la Londra este al treilea care a lovit în Marea Britanie în ultimele 3 luni. Raluca Hatmanu relatează. Pe 22 martie anul acesta, Khalid Masood, un britanic de 52 de ani convertit la islam, a intrat cu mașina în pietonii aflați pe podul Westminster din Londra. După ce a înjunghiat mortal, un polițist a încercat să intre în clădirea Parlamentului, însă a fost împușcat mortal de forțele de securitate. Polițistul înjunghiat a murit în urma rănilor suferite. În total, 5 oameni și-au pierdut viața și au fost răniți peste 50. Printre victime s-a numărat și o româncă. Grav rănită în ziua atacului, tânăra a murit după aproape 3 săptămâni. Manchester, 22 mai, la finalul concertului susținut de cântăreața pop Ariana Grande, Salman Abedi, un britanic de origine libiană, s-a aruncat în aer. 22 de persoane au murit și 116 au fost rănite. Atentatul revendicat de gruparea teroristă Statul Islamic este cel mai grav din Marea Britanie după atacurile din mijloacele de transport londoneze din 2005. Sfidând teama, 10.000 de tineri au asistat aseară la concertul caritabil susținut în orașul englez Manchester în memoria celor 22 de victime ale atentatului de acum două săptămâni. Cântăreața americană Ariana Grande, al cărei spectacol a fost îndoliat atunci, a revenit acum pe scenă alături de mai mulți colegi de breaslă. No Fear a fost mesajul afișat pe banere de diverse dimensiuni. Încasările vor fi donate unui fond care va sprijini rudele celor care au murit și zecile de răniți aflați încă pe patul de spital. Elena Tudor. For coming together and being so loving and strong and unified. Momente de reculegere, mesaje de susținere și interpretări emoționante s-au aflat printre punctele cheie ale show-ului caritabil One Love Manchester. Pe scenă, alături de Ariana Grande, au urcat Marcus Mumford, Take That, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Coldplay și Black Eyed Peas. Dacă Robbie Williams a cântat strong și emoționanta baladă Angels, Pharrell Williams a cântat melodia Happy alături de Miley Cyrus. Ecranele uriașe au fost transmise și mesaje de susținere ale mai multor artiști, printre care Bono și Stevie Wonder. În urma vânzării biletelor și a donațiilor făcute prin SMS, se estimează că a fost strânsă suma de 2 milioane de lire sterline. Aceasta va fi donată victimelor și familiilor afectate de atacul terorist care a avut loc în urmă cu două săptămâni. Măsurile de securitate au fost înăsprite pentru acest show, mai ales după atacurile de la Londra. Toți cei care au pătruns pe terenul de cricket Old Trafford au fost verificați, fiind folosite inclusiv sisteme de securitate de tip celor utilizate în aeroporturi. Ascultați știrile Europa FM. Autoritățile orașului italian Torino anchetează cauzele busculadei din weekend, în urma cărei au fost rănite peste 1500 de persoane. Victimele, dintre care 3 sunt în stare gravă, urmăreau finala Ligii Campionilor pe ecrane uriașe amplasate în piața San Carlo din oraș. Potrivit uneia dintre ipoteze, cu 10 minute înainte de finalul partidei, o petardă a explodat, iar cineva ar fi strigat că ar fi fost amplasată o bombă, astfel că oamenii au început să fugă în diferite direcții. Președintele Klaus Iohannis și-a început vizita oficială în Statele Unite. Este primul lider din Europa de Est care va fi primit de Donald Trump după instalarea acestuia la Casa Albă. Întrevederea este programată vineri pe 9 iunie la Washington. Până atunci, liderul de la București are programate mai multe întâlniri, între care cea cu membrii ai comunităților de români din America. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Klaus Iohannis este primul președinte din Europa de Est care efectuează o vizită la Casa Albă în mandatul lui Donald Trump și al treilea lider european după premierul britanic Theresa May și cancelarul Angela Merkel. Vizita este una de lucru, după cum a anunțat Casa Albă, și are loc în contextul în care relațiile dintre Donald Trump și liderii Germaniei și Franței s-au răcit brusc după întâlnirile recente și retragerea SUA din acordul de la Paris privind schimbările climatice. Întâlnirea dintre Klaus Iohannis și Donald Trump este de așteptat să dureze peste jumătate de oră, timp în care cei doi președinți vor discuta cel mai probabil mai ales despre apărare și situația politică din regiune. De asemenea, cei doi lideri vor discuta despre cooperare economică, încă sub potențial, și întârzierea eliminării vizelor de intrare în SUA pentru români. Întâlnirea celor doi înalți oficiali va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare și extindere a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, pe toate palierele relevante, a anunțat administrația prezidențială. Pregătirea acestei vizite a durat aproape jumătate de an. În Statele Unite, președintele Klaus Iohannis se va întâlni cu reprezentanții comunității românești și va participa la Forumul Global al Organizației organizației American Jewish Committee. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme caldă. Maximele vor fi între 21-22 de grade pe litoral și vor ajunge la 31 de grade în regiunile sudice și estice, în vestul, centrul și nordul țării, dar și la munte. După amiază apar aversele. Vor fi codinții de grindină și izolată, mai ales la munte. Cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cer variabil și doar izolat ploi de scurtă durată. Zi cu vreme frumoasă și caldă în capitală, maxima anunțată 28-29 de grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Vasile Constantin. Bună dimineața, Pandurii va merge în Liga a doua, Chiajna s-a salvat și Poli Timișoara va juca barajul de menținere după ultima etapă a play-out-ului Ligii 1. Meciurile ce au decis ierarhia de la coada clasamentului s-au disputat aseară de la aceeași oră, 21. Concordia Chiajna a reușit să se salveze după ce a învins-o cu 1-0 în deplasare pe FC Voluntari, gol Grădinaru în minutul 6. ACS Poli Timișoara a fost condusă cu 2-0 la Gaz Metan Mediaș după golurile lui Eric, dar apoi a egalat prin reușitele lui Popovici și mai lat în minutul 81. Pandurii Târgu Jiu a fost și ea condusă la FC Botoșani cu 1-0 prin golul lui Golovka și a avut parte de un final dramatic. A egalat în prelungiri prin Ilie, însă când era aproape sigură că va prinde locul de baraj, a mai primit un gol de la Filop în ultimele minute ale timpului suplimentar. Așadar, Pandurii merge direct în Liga Secundă alături de ASEA Târgu Mureș. ACS Poli Timișoara joacă un baraj contra marii rivale UTA Bătrâna Doamnă, în timp ce Chiajna a rămas în primul eșalon de pe locul al cincelea. Campionatul se va termina astăzi de la ora 15 cu o partidă fără miză între CSM Poli Iași, care a câștigat play-out-ul, și ASEA Târgu Mureș, deja retrogradată. Amintind dintre echipele care au luptat în această ultimă rundă, Poli Timișoara a avut cel mai greu parcurs în Liga 1, fiindcă a început această ediție cu 14 puncte în minus. Din eșalonul al doilea au promovat direct Juventus Colentina și Sepsi Sfântul Gheorghe. Niciuna dintre aceste grupări nu are stadion omologat, în timp ce dintre cele două retrogradate, Pandurii va beneficia în curând de una dintre cele mai moderne arene din România. Simona Halep va juca astăzi după prânz pentru calificarea în sferturile turneului de la Roland Garros. Românca de pe locul al patrulea mondial o va întâlni pe Carla Suarez Navarro, iberica de pe poziția 23-a WTA. Va fi prima partidă de pe arena centrală Philippe Chatrier, iar Halep și Navarro s-au mai confruntat până acum de 11 ori, Simona conducând cu 6-5 la victorii. Jucătoarea din Spania s-a impus însă de fiecare dată pe zgură, ultima oară în 2015, în semifinale la Roma. În fine, dacă microbiștii români s-au plâns până acum că echipa națională joacă amicale cu adversare mai slab cotate, au fost cu siguranță depășiți acum de fanii reprezentativei Armeniei. Adversara României din preliminariile Cupei Mondiale a disputat o partidă de pregătire cu selecționata din St. Kitts and Nevis, pe care a câștigat-o cu 5-0. Întâlnirea a avut loc la Erevan, iar două dintre goluri au fost marcate de vedeta lui Manchester United, Henrik Mkhitaryan. St. Kitts and Nevis sunt două insule din Marea Caraibelor, cu statut de dominion britanic și cu o populație de 55.000 de locuitori, adică exact capacitatea Arenei Naționale din București. Amintim, România a învins Armenia cu 5-0 în deplasare anul trecut în octombrie și va juca returul acasă la 1 septembrie. Următoarea partidă a tricolorilor va fi cea de sâmbătă din Polonia, pentru care echipa s-a reunit deja în cantonamentul de la Mogoșoaia. Cine ziceai că cu St. Kitts sau St. Christopher and Nevis se mai numește? Sunt două insulițe frumoase în Marea Caraibelor cu... Băi, ca să-i depășim, cred că trebuie să facem și noi o selecționată a României versus, nu știu, echipa Gașca Zurli sau o chestie genul ăsta, știi? Nu știu, Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.